isip na may darating pa na katulad mo. At sa akin ay makauunawa, dati laro sa akin ang pag-ibig at ang pagluha. Nang iba ay di ko napapansin, walang wala sa akin. Ito'y sa'yo ko lang aaminin, at binago mo ang tulad ko. Lahat ay dahil sa'yo. Ikaw ang nagmulat sa aking isipan. Ang pagmamahal ay di laro lamang. Sa'yo natutunan at aking nalaman ang kahalagahan ng pag-ibig na wagas kailan pa man. Hindi ka iiwan dahil ikaw lang ang mahal. Pagkapiling kita, tunay na ligaya. Ang lagi aking nadarama, di tulad ng dati na nag-iisa. Ba't di ko malaman, bakit nga ba magmamahal pa? Walang wala sa sa'yo ko lang aaminin, at binago mo ang tulad ko. Lahat ay dahil sa'yo. Ikaw ang nagmulat sa aking isipan. Ang pagmamahal ay sa'yo natutunan ang aking nalaman ang kahalagahan ng pag-ibig na wagas kailan pa man. Hindi ka iiwan dahil ikaw lang ang mahal. Dahil